कौन सा चलेगा ये नहीं, क्या मतलब कौन सा चलेगा 28। अच्छा 127 में और साक्षात इतने ऐसे प्रतीक है बड़े मान, वहाँ क्या है साक्षात कहने का बीच में 127 में आया चैतन्यम देह धर्म चेत मृता अविकल्प कल से तत् कसा न गम्यते। ये तो है उसका जो दिले थे चैतन्यमिति प्रतीक होना चाहिए, किंतु उसके ऊपर टीका में जो दिया तत्रापि देह स्फुरतीति तदीयतया भाति एव चैतन्य, देह स्फुरतीति तदीयतन चैतन्य भाति थी तो चैतन्य भान होता है। इत्याशंक साक्षात साक्षात जीव देह गतम, साक्षात जीव देह में जैसे चैतन्य ऐसे क्यों नहीं, यहाँ तो भाति थी केवल कहा घटो भाति हो गया तो तदीयत्व चैतन्य भान होने पर भी साक्षात भान नहीं होता है, तो साक्षात इतने प्रतीक रखा। दोनों श्लोक की टीका एक साथ होता तो ये हो जाता है, दो श्लोक तो पहले चला गया, ये भी उसके साथ मिल जाएगा तो यहाँ तक पूरा व्याख्या होने के बाद कहाँ तो कस्मान गम्य थे, यहाँ तक पूरा हो जाने पर फिर ये शंका है तथापि देह स्फुरतीति तदीयत भाति हो चैतन्य इत्याशंक साक्षात दिया है, तो कोई बात नहीं जैसे बात है साक्षात इति प्रतीक ठीक है। मुझे चैतन्य मिति पहले बनाया था, किस पुस्तक देकर बनाया था या अपने मन से बनाया था अभी लिखा नहीं। अभी 128 चले ना तस्य संयोगाधिपत यावद आश्रय भाविनोपि धर्मत्व सिद्धेर नैवमिति पूर्ववादी आह। हाँ चैतन्य से तस्य चैतन्य से संयोग आदिवत यावद आश्रय भाविनोपि, जब तक आश्रय तब तक रहता है संयोग, जैसे जब तक आश्रय रहता है तब तक संयोग रहता है, आश्रय भाविनोपि धर्मत्व सिद्धेर देह धर्म हो जाएगा। यावद देह भावी हो तो यावद आश्रय भावी है, जब तक आश्रय नहीं रहेगा नहीं रहेगा। संयोग आदिवत यावद आश्रय भाविनोपि संयोग यावत आश्रय भावी है, किंतु आश्रय रहने पर कई संयोग का नाश हो जाता है, घटपट आश्रय रहते हुए भी घटपट संयोग का नाश हो गया तो घटपट का धर्म हो गया संयोग। इसी प्रकार आश्रय जब तक रहता है संयोग रह सकता है, किंतु आश्रय रहते ही कभी संयोग का नाश हो गया तो द्रव्य का धर्म हुआ। इसी प्रकार चैतन्य आश्रय भावित है किंतु कभी आश्रय रहते ही नष्ट हो गया, धर्म तो सिद्धेर नैवमिति पूर्ववादी कहता न नहीं सा दोष चतुर्नांग ही भूतानां संगति स्तनु ततो वायावपक्रांते चैतन्यमपि नश्यति। तो देह होते होते मृत्यु अवस्था में क्यों नहीं से दोष चतुर्नाम ही भूतानाम संहति तनु, चार भूत के संघात हो तो तनु होगा, मर गया तो प्राण वायु निकल गया ततः वायु अपक्रांत चैतन्य भी नष्ट हो गया, चार भूत का संघात नहीं रहा। पृथ्वीवादि चतुर्थ संघात देह मृत्युकाले काले वायु रपायत अभिकल संघात नहीं रहा अभावत तत्कार्य चैतन्य में भी नश्यति संघात कार्य संयोग आदिवत संयोग नष्ट हो गया तो संयोग का नाश संयोग का आश्रय नष्ट हो गया संयोग नष्ट होता है तस्य देहर्म धर्मता विरुद्धा देह धर्म हो जाएगा। समूह कार्य से समूही नाम अन्यतम अभावी न सत्ता इति अधिगतम सभायाम इति वक्तुम। समूह कार्य समूह का जो कार्य समूह सब मिल करके करते समूह धर्म और समूही नाम अन्यतम कोई एक नहीं रहा तो समूह नहीं रहा, एकादश का समूह से कुछ कार्य होता है, एक नहीं रहा तो समूह का अभाव हो गया समूह अभाव सत्ता नहीं रहा इतने अधिकतम सभा में वो तुम ही शब्द टिप्पणी में कह दे समूह धर्म सामूहिक मध्य एक से अभाव न तिष्ठति तद अभिप्राय भावे समूह होता है नहीं क्या ऐसा नहीं है तो समूह अभिप्राय तो समूह कैसे होगा सब एक रह नहीं रहने पर भी समूह कार्य समूह नहीं कार्य नहीं होगा। प्रतिभिज्ञा आशित संकति प्रतिभिज्ञा कैसे करते सपने थी स्वप्न देहादि संबंधी प्रतिभिज्ञा बलाननु व्यतिरेकश्चित सिद्धो भूतेभ्यो जाग्रतोप्यतः स्वप्न देहादि संबंधी न आत्मन प्रतिभिज्ञा बलात् ननु व्यतिरेक स्थित सिद्ध चेतनता से व्यतिरिक सिद्ध हुआ भूतेभ्य जागृत हो गया तो जैसे स्वप्न में देहादि से व्यतिरित चैतन्य जिसकी प्रतिभिज्ञा होती है जागृत में इस प्रकार चेतन भिन्न होगा समय से व्यतिरिक जागृ देहात मनुष्य रूपात व्याघ्रादि रूप स्वप्न देह विद्यते देह तो भिन्न है तथापि यह सुप्त सोहमिति उभय देहस्थ चैतन्य की प्रतिभिज्ञा होती है देह के भेद होने से देहांतर धर्म से अन्य देहान्वितत्वेन प्रतिभिज्ञान अभावात् यदि अन्य स्वप्न देह का चैतन्य अलग देह संबंधी होगा तो यहाँ प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए होने से जागृत शरीर स्वप्न शरीर में भेद होने पर भेद अत्यंत दिखाने के लिए स्वप्न में व्याघ्र शरीर बन गया करके देखा दिया जो शरीर बने वो शरीर ये शरीर भिन्न है किंतु चैतन्य के प्रतिभिज्ञान अभावात् देहान्वितत्वेन प्रतिभिज्ञान अभाव कहा कौन सा श्लोक ठीक है देहांत हाँ देहांतर धर्म से च अन्य देहान्वितत्वेन प्रतिभिज्ञान अभाव अन्य देह का धर्म अन्य देह में प्रतिभिज्ञा नहीं होती चैतन्य से देहद्वय आरंभक भूतेभ्यस् तदारब्ध देहद्वया च व्यतिरिक सिद्ध इसे देहद्वय आरंभक भूत भूत से आरब्ध देहद्वय दोनों से भिन्न हो गया चैतन्य सिद्ध प्रतिभिज्ञा से प्रतिभिज्ञान का विषय हो गया तो देहो न आत्मा इत्यर्थ सिद्ध हुआ पूर्वा देहांतर देहांतर विनिर्माणम जागर चैतन्य व ध्रुवम करोति भूत संघात स्वप्ने बालय वादिवत जागृत चैतन्यवत भूत संघात देहांतर विनिर्माणम करोति जागृत चैतन्य जिसे बनता है वही भूत संघात जागृत चैतन्य बनाता है देहांतर निर्माण सपने में सपने देहांतर निर्माण भी करता है बाल विवाद बाल विवाद जिसे हो जाता है यथा बाल देह विशिष्ट चैतन्य अनित्व न युवा शरीर होता है तद विशिष्ट चैतन्य विशिष्ट स्थिर शरीर आरभते इसी प्रकार भूत समुदाय हो भूत समुदाय बाल देह विशिष्ट चैतन्य अन्वित होकर के युव शरीर इत्यादि हुआ न तो अवस्था भेदे भी तत्र चैतन्य भेद ये भूत समुदाय में अवस्था भेद होने पर चैतन्य भेद नहीं हुआ तथा जागृत देहगत चैतन्य विशिष्टमेव स्वप्ने देहांतर से करो सभूत समुदाय भूत स्वप्न में देहांतर करेगा अतः चैतन्य से सधर देहधर्म भी उभय तरीक्या दोनों में एक ही प्रतिभिज्ञान अविरुद्ध प्रतिभिज्ञा हो जाएगी पूरा विषय कथा नहीं देहधर्म होकर के स्वप्नादि देहस्थ चैतन्य विषय प्रतिभिज्ञा प्रामाण्यम उपेत्य स्वप्नादि देह में स्थित जो चैतन्य उस विषय के प्रतिभिज्ञा को प्रमाण मान करके देहात्मवादेपी तत्संभव उतार संभव कहा कि चैतन्य धर्म होकर के हो सकता है तत्प्रामाण्य नास्ती त्या अभी कहते प्रामाण्य नहीं देहस्थ चैतन्य विषय के प्रतिभिज्ञा देह के साथ ही न न चेत न चात्र प्रतिभिज्ञा अस्ति मिथ्या परिणते स्तव नैव बाल्यादिवद् यस्मात् स्वप्ने देह प्रतीयते। नचात्र प्रतिभिज्ञा आती तब मिथ्या परिणत है, मिथ्या परिणाम में प्रतिभिज्ञा नहीं, सपन में वर्तमान शरीर में नैव बाल्यादिवत यस्मात् स्वप्न देह प्रतीयते। यस्मात् बाल्यादिवत स्वप्न देह नहीं प्रतीयते, स्वप्न कुछ अलग दिखता है, केवल अवस्था भेद नहीं। एक तीस न च अत्र प्रतिभिज्ञा अत्र इति स्वप्न देहस्थ चैतन्य, स्वप्न देहस्थ चैतन्य की प्रतिभा नहीं क्योंकि वह मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या परिणत है, मिथ्या परिणाम स्वप्न देह। मायावादे माया मात्र तो कार्षेन अनव्यक्त स्वरूपत्वाद इत्यादि न्याय न स्वप्न से मिथ्यात्वाद, स्वप्न तो मिथ्या है, तदगत चैतन्य से भी तथात्वाद वो तो भी मिथ्या है। प्रतिभिज्ञा भ्रांति है, जो स्वप्न देखा मैं हुई ये भ्रांति है, वही प्रतिभिज्ञा नहीं होती, वो तो मिथ्या है। स्वपक्षे भी स्वप्न मिथ्यात्व हेतु महा स्वप्न मिथ्यात्व तथा नैव नैव बाल्यादिवत यस्माद स्वप्न देह नहीं दिखता है, बाल्यादि जैसे भेद है स्वप्न विषय देह नैव प्रतीयते। स्वपक्षे भी स्वप्न मिथ्यात्व हेतु महा नहीं, स्वपक्ष मतलब सिद्धांति स्वप्न देह मिथ्यात्व हेतु महा सिद्धांति पक्ष स्वप्न से मिथ्यात्व तो हो गया, सपक्षे भी स्वप्न मिथ्यात्व हेतु महा नहीं हो, सपक्ष में वेदांति पक्ष होगा, मिथ्यात्व होने से क्या होगा नहीं वो नहीं वो मिथ्या नहीं वो नहीं वो बाल्याधिपत अस्मात् स्वप्न देह प्रत्यति, स्वप्न देह बाल्याधिपत भिन्न भिन्न बाल्यादिवत न प्रत्येक भिन्न भिन्न दिखता है तो मिथ्या ही, यदि अग्रादि दिखे गया बाल्यादिवत नहीं इसे मिथ्या है, तस्मा मिथ्या बाल्यादिवत देह प्रतीयते इति न इसलिए मिथ्या है। ननु कश्चित् पूर्वजातिं स्मरति पूर्वत्राहं शूद्रो अभुवं संपत्ति ब्राह्मण अस्मीति, ऐसा का विस्मरण होता है। न च देहद्वयवर्तिनी स्मर्तरी एकस्मिन् असति, दोनों देह में रहने वाला कोई एक होगा जो स्मरण कर रहा है, ऐसा युक्ता ये नहीं बनेगी स्मरण स्मृति। तो देह द्वय अतिरिक्त आत्मसिद्ध देह द्वय से अतिरिक्त आत्मसिद्ध होगा, उसको दृष्टांत करके सर्वत्र भी आत्मा एवं लक्षण भिन्न भिन्न शिक्षित सिद्ध हो जाएगा। जाति जाति स्मरण दृष्टान्त दात्मा नित्यो मतो यदि व्रणं पूर्वकृतं दृष्ट्वा देह किं नोचते ध्रुव। जाति स्मरण दृष्टांत से यदि आत्मा को नित्य मानेंगे, पूर्वकृतं व्रणं दृष्ट्वा किम न देह ध्रुव उच्यते, देह को ही नित्य हो लो, पहले भी यहाँ व्रण था अभी भी व्रण है तो नित्य है, स्मरण दोनों में एक हो गया तो पूर्व सर वर्तमान सर एक हो गया, तो पूर्वकृतम व्रण को देख करके कहे देह भी दोनों एक है, देह भी पूर्व जन्म के व्रण एक शरीर में तो एक तरह देह मानते हैं एक जन्म में, पूर्वकृतम व्रण दृष्टा क्यों देह न उचित देह को ध्रुव मानो, स्मरण को तो दो शरीरवर्ती स्मरण से चैतन्य एक हुआ नित्य, दोनों शरीर में व्रण को देख करके यदि व्रण होगा तो शरीर भी नित्य होना चाहिए, स्वप्न शरीर में व्रण देखा जागृत शरीर में व्रण है स्वप्न में व्रण देखा देखा तो स्वप्न शरीर जागृत शरीर दोनों एक होना चाहिए। 32 परस्य मते भी जाति स्मृति युक्ता इतिहास जाति स्मृति जन्म से स्मरण युक्ता इत्याह व्रण पूर्वकृत दृष्टा देह किम उच्यते ध्रुव पूर्वस्मिन् जन्मनि कस्यचित् यस्मिन् देह देशे शस्त्रादिकृतं व्रणम् आसीत् तत्प्रदेशे तद्युक्तमेव शरीरं तस्य इदानीम् अनुभूयते तथा च शरीरमेव नित्यम् आत्मा च इति अस्मत्पक्षे सिद्धि इत्यर्थः। तो ये पूर्व पीछे कहता है पूर्व जन्म में कहीं व्रण था वर्तमान शरीर में व्रण हो गया तो फिर क्या होगा पूर्व जन्म शरीर वर्तमान शरीर एक ही हो जाएगा। किंच जाति स्मरणम स्मृतिर्वा प्रतिभिज्ञा वा जन्म पूर्व जन्म का स्मरण कोई करता है इसको स्मरण कहीं या प्रतिभिज्ञा नाद्य तत्त नित्यत्व सीधे उसका स्मरण होगा जो नित्य कैसे होगा पूर्व का कुछ स्मरण होता है तो नित्यता नहीं होगा। स्मृति अप्रामाण्या स्मृति भी प्रमाण नहीं स्मरण से आत्मा में नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा अभिप्रेत द्वितीय कहेंगे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञान तत्र द्रव्यम चेदात्मनो मतम स्वप्नात्म प्रत्यभिज्ञेयम् मुषार्था सापि पूर्ववत् तत्र प्रत्यभिज्ञानात् आत्मन चेत् द्रव्यमतम् प्रत्यभिज्ञान से आत्मा का नित्य मानेंगे स्वप्नात्म प्रत्यभिज्ञायम् मुषार्था मृष है मिथ्यात्मक स्वप्नात्म प्रतिभिज्ञा दे गए तो हैं मिशा था हाँ होता है हाँ मिशा था तो मिशार था प्रतिभिज्ञा सपना तो प्रति यम स्वप्नात्म प्रतिभिज्ञा मिथ्यार्था साप ही पूर्ववत वो नित्य हो जाए मिथ्यार्थ जो देखा था वही सपन में देखा तो विषय सत्य हो जाए नित्य हो जाए। तत्र पुरतर देहयोरिति तत्र चेद आत्मन मतम प्रतिभिज्ञा पुरतर देह में ननु यह नहीं यह सुप्त स्वहमिति प्रतिभिज्ञावद ऐसा भी प्रतिभिज्ञा भांति रेव यह सुप्त स्वहमिति प्रतिभिज्ञावद ऐसा भी प्रतिभिज्ञा भांति रेव तन्न जाति स्मृति अच्छा हाँ यह सुप्त सोहमिति प्रतिभिज्ञावत यह सुप्त सोहमिति प्रतिभिज्ञावत ऐसा भी प्रतिभिज्ञा भांति पूर्वजन्म के देह के जो प्रतिभिज्ञा है सर चैतन्य भांति यह सुप्त सोहम ये तो भ्रांति माने बौद्ध लोग जो सोया मैं वही सिद्धांति तो प्रतिभिज्ञा बताता है किंतु प्रतिभिज्ञा से नित्य सिद्ध करें तो व्रण भी नित्य हो जाए कह करके उसको प्रामाणिक नहीं माना। जैसे सोहम इति प्रतिभिज्ञा भ्रांति से प्रतिभिज्ञा यह पुनः यह सुप्त सोहम प्रतिभिज्ञा ऐसा भी प्रतिभिज्ञा भ्रांति जन्म श्रवण तन जाति स्मृति देहातिरिक्त आत्मसाधनमिति दुसैति पूर्वपिछि स्वप्न स्वप्नात्म प्रतिभिज्ञा मुषार्था अभी पूर्व कारण दोष बाध दियोर अभावाद कारण दोष बाध बुद्धि नहीं होने से सिद्धांति कहेगा मिथ्या नहीं होगा नैवम भ्रांति रीति आशंका है पूर्ववत भ्रांति नहीं है जो का स्वप्नार्था मिश्रार्था प्रतिभिज्ञा मिथ्या विषय को कहते भ्रांति कहेंगे तो भ्रांति नहीं है जैसे पूर्वा पूर्ववत कहा था पूर्ववत इसे व्रण प्रतिभिज्ञा होने से एक नहीं होता है इसी प्रकार ये जो प्रतिभिज्ञा क्या बोला जाति स्मृति देहातिरिक्त आत्मसाधनम प्रतिभिज्ञा जैसे सोहम प्रतिभिज्ञा भ्रांति इसे जाति स्मृति भ्रांति होने से जन्म का स्मरण देहातिरिक्त आत्मसाधन नहीं होगा स्वप्न के अर्थ इत्यादि से इस प्रकार ये प्रतिभिज्ञा से मिथ्यार्थ का साधक एक सिद्ध नहीं होगा। भ्रांति रीति कारण दोष बाद बाद नियम भ्रांति रीति असंख्य कारण दोष नहीं बाध नहीं होगा तो भ्रम कैसे होगा। तो पूर्ववत पूर्ववत का थे जैसे कारण दोष बाध दोष नहीं होने पर भी व्रण आदि को देखा तो भ्रांति है वही एक सर नहीं है। यदि यथोत न्यायात प्रतिभिज्ञा इच्छते तर यथा पूर्वत्व स्वप्न जागर देहस्थ चैतन्य विशिष्ट देहांतर में आरभंते भूतानीति प्रतिभिज्ञा परस्यापि सुप्रतिपदा है। और एक से हाँ ये 32 के आगे 33-34 32 तो पूरा हो गया अभी 33 आगे 34 यहाँ 34 लोग हाँ ये पहले टीका अभी 34 सुनना है। कारण दोष बाध ध्योर अभावात नेयम भ्रांति इति आशंका है। पूर्ववद पूर्ववद जैसे कहा पूर्ववद क्या है जो व्रण को लेकर के यदि अथोत न्यायात प्रतिभिज्ञा इच्छते ये चैतन्य प्रतिभिज्ञा पूर्वजन्म जाति स्मरण में तर यथा पूर्वतर स्वप्न जागृत देहस्थ चैतन्य विश्रम देहांतर आरभंत भूतानि भूत दोनों सर्व बनाता है इति प्रतिभिज्ञा परस्या विश्व प्रतिपदा बौद्ध प्रतिभिज्ञा करें क्या वही भूत अलग अलग सर्व बनाते हैं प्रतिभिज्ञा होती है। तथा सवर्ण देह आरंभकतया तदगतानि भूतानि वो व्रण विशेष देह के आरंभ कौन से तदगतानि भूतानि तदवे शरीरम सवर्ण आरभंते अभी शरीर में इसे व्रण हुआ तो प्रतिभिज्ञा से अतः ऐसे प्रतिभिज्ञा हो जाएगी शरीर में भी नित्य तो हो जाएगा। अतः न प्रतिभिज्ञा देहादि व्यतिरित आत्मसिद्धि प्रतिभिज्ञा से देह से व्यतिरित आत्मसिद्ध नहीं होगा अर्थात वो ही चाहिए आत्मा दोनों शरीर में बराबर ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो शरीर भी दोनों जन्म में श्रवण शरीर के वो भी बराबर हो जाए पहले कहा था 34 श्लोक में ससल्य देह साई ने भूतान्येव तथा विधम देहांतरम करिष्यन्ति प्रतिभिज्ञा यदिष्यते यदि प्रतिभिज्ञा प्रामाणिक इष्यते ससल्य देह साइन भूतानि एव शल्य किल आदि बाण आदि सहित भूतानि वा तथापि तो देहांतरम कर सी ऐसे देह बनाते करेंगे यदि प्रतिभा मानेंगे वो समान वही सो अहम कह करके ऐसे सर हो जाएगा वो नित्य भी हो जाएगा। पूर्व देह सवर्ण भस्मीभूत न इदानीतन प्रतिभिज्ञा विषय भवे इतिहास पूर्व शरीर में व्रण था किंतु वर्तमान शरीर में व्रण होगा तो प्रतिभिज्ञा नहीं होगी वो शरीर तो नष्ट हो गया दोनों शरीर में एकत्व नहीं होगा। इतिहास संख्या है तान्येवेतानि भूतानि तेवं यद्वत् प्रजायते प्रतिभिज्ञा स एवाह मिति यद्वद् भवेन किम् तान्येव एतानि भूतानि तेवं यद्वद् प्रतिभिज्ञा जायते सैव अहमिति यद्वत् प्रतिभिज्ञा होती है। इस प्रकार तदेह वही देह यह है ऐसा प्रतिभिज्ञा क्यों नहीं होगी। ठीक है हमें 35 सवर्ण देहारंभक भूतेषु तव प्रतिभिज्ञावत् सवर्ण देहारंभक भूतमित प्रतिभिज्ञा हुई ममापि तदारब्ध देहे तस्सिद्धि तदारभ भूतारब्ध देह में प्रतिभिज्ञा हो जाएगी। सवर्ण देहारंभक भूत में प्रतिभिज्ञा तो तदारब्ध भूतारब्ध देह प्रतिभिज्ञा सिद्धि नहीं, पूर्वम असन्नैव देह संप्रति भवति, परे शरीर नहीं था अविवाही से नहीं, अति प्रसंगात असत असत नहीं होता, तस्माद चैतन्य विशिष्टम शरीरमेव आत्मा, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा हुआ। हम तो पहले भी था अभी भी, आदित्यादि निमित्त व्यवहारवत व्यवहार तो लिंगे न स्वप्नादि व्यवहार से अतिरिक्त ज्योतिर्निमित्तत्वानुमानात् कुतो देहात्मावाद, आदित्यादि निमित्त, आदित्यादि निमित्त निमित्तम यस्य व्यवहार से आदित्यादि के निमित्त व्यवहार जागृत अवस्था में, जैसे व्यवहार तो लिंग के द्वारा स्वप्न अवस्था में भी व्यवहार से अतिरिक्त ज्योतिर्निमित्तत्व अनुमान करेंगे, ये अतिरिक्त आदित्य ज्योति अतिरिक्त है, वहाँ भी स्वप्न में अतिरिक्त ज्योतिर्निमित्त अनुमान करेंगे, तो कुतो देहात्मा, फिर देह कैसे आत्मा होगा, उस अतिरिक्त ज्योति सिद्ध हो जाएगा, आशंका से पूरा विषय उत्तर देता है। यच्च यच्चैतात्म ज्योतिष्टम यतैतदात्म ज्योतिष्टम व्यतिरिक्ततयोदितम् आदित्यादिलयेनैव, आदित्यादिलयेनैह भौतिकं त्वेव तद्भवेत्। यत चैतन्य आत्मज्योतिष्टम त्वया व्यतिरिक्ततया उदितम तद आदित्यादिलयेनैव भौतिकं त्वेव भवेत्, तो भौतिक है व्यतिरिक्ततया के आदमी, चैतन्य आत्मज्योति जो देहादि से व्यतिरित कहते हो, आदित्यादि लय न, आदित्यादि लय न ज्योति जो आदित्यादि प्रकाश का लय हो जाते हैं, यह भौतिकम भौतिक ही होगा वो चैतन्य आदि, चैतन्य आदि ज्योतिषम व्यतिरित आदितम, व्यतिरित चैतन्य का आदित्यादि लय यह तो भौतिकम तद होता, आदित्यादि का भूत में लय होता है तो चैतन्य का भी भूत में लय हो जाएगा, तो चैतन्य भौतिक हो जाएगा। 636 में आत्मज्योतिष्टम तद्रूप ज्योतिष सत्वमिति, यद चैतन्य आत्मज्योतिष सत्वम व्यतिरिक्ततया संघात व्यतिरित संघाताद व्यवहृत व्यवहृत संघात व्यतिरित आदित्यादि लयन प्रसिद्ध सर्वज्योतिषस्तमय भी, आदित्यादि लय होके प्रसिद्ध सर्वज्योति का अस्तमय होने पर दृश्यमान सपनादि व्यवहार लिंगे न ज्योति कल्पना करते हैं, आत्मज्योतिष हो देहादि व्यतिरिके भी, देह से भिन्न होने पर भी जैसे आदित्य भौतिक है इसी प्रकार भौतिक हो जाएगा, तद्भौतिकत्वमेव ज्योतिष्ठवाद इत्यादि आदित्यादिवत, आदित्य ज्योति देह से व्यतिरित होने पर भी भौतिक, तो आत्मज्योति देह से व्यतिरित हो किंतु भौतिक हो जाएगा, भौतिक से नहीं ताने जैसे आत्मज्योति से व्यतिरित होता है उदितम आदित्यादि लयन एव आदित्यादि लयन, इसे आदित्यादि लयन यह आत्मज्योतिष्ट व्यतिरिक्तया उदितम, आदित्यादि का लय हो गया कब, अस्तमित आदित्य इत्यादि स्वप्न अवस्था में, यहाँ जो ज्योतिष व्यवहार होता है ज्योति भौतिक सिद्ध हो जाएगा, अतः आदित्यादि लयन पूर्व के साथ अन्य होगा, स्वप्न अवस्था में आदित्यादि लयन यद व्यतिरिक्ततया देह संघा देह व्यतीततया आत्मज्योतिष्टम तद उदितम त्वया उदितम, तुमने कहा वो भौतिक हो जाएगा आदित्य के समान, नहीं आदित्यादि का लय होने पर स्वप्न अवस्था में जो ज्योति है स्वयं ज्योतिष का अस्तमित आदित्यादि कह करके अनुग्राह का सब ज्योति के अभाव होने पर लय दर्शन है, अभाव होने पर जो ज्योति स्वयं ज्योति आत्मा आपने कहा वो आदित्य के समान भौतिक हो जाएगा, जागृत काल में जब व्यतिरिक्त ज्योति अनुग्रह का ये भौतिक है, तो स्वप्न काल में ज्योति आदित्य ज्योति अभाव होने पर जो अनुग्रह का ज्योति वो भौतिक होगा, ज्योति तदेहात्रित्य भी तद्भौतिकतम ज्योतिष्ठ आदित्यवतम तथा अनुमानांतरम वक्तुम व्याप्ति मह उपकारी उपकारी सजातीय उपकार्यस्य वस्तुनः जगत्यस्मिन् यतो दृष्ट मादित्यश्चक्षुषोर् यथा उपकार्यस्य वस्तुनः उपकारी सजातीयम् अस्मिन् जगति दृष्टम् यथा आदित्यश्चक्षुषु आदित्यः चक्षुषु उपकारी तो चक्षु उपकारी सजातीय आदित्य आदित्य सजातीय जय ऐसा यथा शब्द से उत्तर वार्तिक अर्थ शब्द न आगे अर्थ शब्द विजातीय अतो ज्योति अर्थ शब्द लेके अतो पता होती है ना कहाँ कौन सा श्लोक रहा क्या हाँ यत शब्द से उत्तरवर्ती वार्तिक अतसदन यत दृष्ट यतो दृष्टम अतः अतः आगे के साथ संबंध होगा आगे कार्य के साथ खाली सदर उत्तरवर्ती अतसदन अतो ज्योतिर्भूत जातीय मिशेताम उसके साथ तो जैसे चक्षु के आदित्य हो गया इसलिए ज्योति जो स्वयं ज्योति सिद्ध होगा वो तो उपकार्य सजातीय होगा यह अतो ज्योति भूत जातीय भूत सजातीय होना चाहिए यद उपकारकम तद उपकार्य सजातीयम आदित्य जैसे उपकारी चक्षु सजातीय अन्य होता है व्यतिरिक महा जो उपकार का नहीं होता है उपकार सजातीय नहीं होगा शब्दादिभिर शब्दादिभिर घ्राणादे शब्दादिभिर ही घ्राणादेर नोपकार समीक्षते विजातीय रतो ज्योतिर् भूत जातीय मिष्यताम शब्दादिभिः घ्राणादिर उपकार न समीक्षते घ्राणादि पर शब्द से विजातीय विजातीय ही शब्दादिभिः घ्राणादिर न उपकार समीक्षते अतो ज्योतिर भूत जातीय मिश्रता में से ज्योति भूत सजातीय होगा जो ज्योति अनुग्रह देहादि का व्यवहार का उपकार करता है ज्योति 138 अन्य व्यतिरिक और उभय संप्रतिपत्यर्थ ही शब्द पाठ में रुभय में एक यह अधिक आ गया अन्य व्यतिरिको रुभय संपत्तिपत्यर्थ ही शब्द शब्दादिभिर ही जो ही शब्द दिया उभय सम्मत सिद्धांत अपना दोनों ही सम्मत है कि घ्राणादि के उपकार शब्दादि से नहीं होता विजातीय से विमतम देहादि सजातीयम जो ज्योति स्वयं ज्योति कहते उपकारकत्वाद आदित्यवत अनुमान सिद्ध हो जाएगा अतः भूत सजाती हो जाएगा आत्मज्योतिषो देहादि सजातीय सजातीय भी कथम भौतिकत्व आत्मज्योति उपकार्य देहादि सजाते हो भौतिक क्यों भौतिक से भौतिक सेव कुंभादेर भौतिकेरव वीक्षते उपकारो जगत्यस्मिन् नादित्यादि यथा तथा यथा भौतिकस्यैव कुम्भादेर भौतिके ही ज्योतिभि उपकार दृश्यते आदित्यादेरी भौतिके आदित्यादेरी उपकार जगत तस्मिन् दृश्यते तथा भौतिक कुंभादिका भौतिक ज्योति से उपकार जागृत काल में तो स्वप्न में जो भौतिक दे उसका उपकार भौतिक से होगा पूर्व तथा भौतिक नहीं वो आत्मज्योतिषा भौतिक से देहादि उपकार हो विमतम देहादि सजातीय व्यंजकत्वा दीपवत इधानमानांतरमा पूर्व पक्षी कहता है जो सब स्वप्न में ज्योति देहादि सजाती हम व्यंजकता दीपक के समान देहादेर यदि नामेदम ज्योतिरर्थांतरम मतम तथापि न सजातीय व्यंजकत्वात् प्रदीपवत यदना में इदम ज्योतिर देहादेर अर्थांतर मतम आत्मज्योत देहादि से अर्थांतर मानेंगे तथापि असजातीयम न प्रदीपवत व्यंजकत्वात् जैसे सजा व्यंजक होता है सजातीय होता है आत्मज्योति देहादि से भिन्न हो किंतु प्रदीप इस माने असजातीय न सजातीय होगा ननु नहीं ये 40 हो गया विमतम देहादि विलक्षणम अंतस्तत्वाद अतीन्द्रियत्वाच व्यतिरेकण आदित्यवत सिद्धांति की शंका जो आत्मचेत देहादि विलक्षणम अंतस्तत्वाद अतीन्द्रियत्वाच व्यतिरेकण यत्र अंतस्तत्व व्यति अतीन्द्रियत्व नास्ति तत्र उपकार्य विलक्षणत्व नास्ति आदित्यादि में ननु ननु देहा सजातीय मंतस्थाति इंद्रियत्वतः यद्यद्देह सजातीयम् ज्योतिर्दृष्टं तदिन्द्रियैः ननु देह सजातीयम् अंतस्थ अतीन्द्रियत्वात् अंतस्थत्वात् अतीन्द्रियत्वात् यद यद देह सजातीयम् ज्योति दृष्टम् तद् यद देह सजातीयम् ज्योति तद् इंद्रिय सजा यद ज्योति दृष्टम् तद् इंद्रिय सजा देह सजातीयम् यद यद देह सजातीयम् ज्योति दृष्टम तद इंद्रिय एक तरह दे देह देह असाजत्यम देह सजात्यम अंतर्ज्योति इंद्रियत्वात् यद देह सजात्यम ज्योति तद अच्छा बेहतर की व्याप्ति बेहतर की ये आत्मज्योति देह सजात्यम अंतस्थत्वा अतीन्द्रियत्वात् तो बेहतरी व्याप्ति क्या होगी अंतस्थत्वात् अतीन्द्रियत्वात् हेतु ही अंतस्थत्वात् इंद्रियत्वात् जहाँ देह सजातीय नहीं है देह सजातीय है वहाँ अंतस्थत्व अतीन्द्रियत्व नहीं आदित्य होती है यद देह सजातीयम नहीं आगे यद देह सजातीयम ज्योति तद इंद्रिय दृष्टम इंद्र अतीन्द्रिय नहीं इंद्रिय दृष्टम यद्य देह सजातीय ज्योति आदि इत्यादि इंद्रिय दृष्ट हो गया अतीन्द्रिय नहीं अंतस्थ भी नहीं है हाँ देह असजात अंतर आत्मज्योति जो होगा देह असजातीय सिद्धांत की शंका अंतस्थ अतीन्द्रियवाद यद असजातीयम यत्र नास्ति आदि इत्यादि में यद्य देह सजातीयम तत ज्योतिर् इंद्रिय दृष्टम अतीन्द्रियत्व नहीं अंतसत्व नास्ति एक तरह से विपक्ष हेतु अनुपपत्ति महा यद यद देहद सजाते हो गया वो अंतस्थ नहीं अनंतस्थम चेति शेष अंतस्थ भी नहीं इंद्रिय दृश्य अतीन्द्रिय भी नहीं है और अंतस्थ भी नहीं है अनंतस्थम चेति शेष तस्मद आत्मज्योतिरपि देहादि सजातीय चेद इंद्रियकम अनंतस्थम तो सियात देह सजातीय होगा तो इंद्रियक होना चाहिए अनंतस्थ होना चाहिए इसे असजातीय सिद्ध हो जाएगा देह सजातीय अंतर्जात विरुद्धता हेतुद्वयम निरस्यति पूर्व पीछे दो हेतु के अंतस्तत्व और अतीन्द्रियत्व ये विरुद्ध है अंतस्तत्व अतीन्द्रियों से असाजित कोई जरूरत नहीं मैवम मैवम नैकांत तो मैवम नैकांतिको हेतु चक्षुरादिन्द्रिय स्फुटम अंतस्थानीय तो क्षाणि प्रत्यक्षानि न चात्मवत् नैवम हेतु न ऐकांतिक ऐकांतिक नहीं अनैकांतिक हेतु चक्षुरादि इंद्रिय ऐकांतिक व्यभिचारी है क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय में अतीन्द्रिय तो अंतस्तत्व तो है किंतु असजातीय नहीं सजातीय है अंतस्थानी या तो अक्षाणी प्रत्यक्षाणी न चा आत्मा तो प्रत्यक्षाणी या तो अक्षाणी अंतस्थानी इंद्रिय से वो अंतस्थ है अंतस्थ है अतीन्द्रिय नहीं है न च आत्मा तो प्रत्यक्षाणी आत्मा के जिससे प्रत्यक्ष नहीं होता है उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है तो अतीन्द्रिय प्रत्यय नहीं होता है अक्षाणी प्रत्यक्षाणी न च प्रत्यक्षाणी अक्षर प्रत्यक्ष नहीं होते अतीन्द्रिय जो चक्षुरादि इंद्रिय स्पर्श है तो फिर क्या हुआ वहाँ सजाते हुआ किंतु हेतु नहीं रहा अंतस्थानी या तो अक्षाणी अंतस्थ ही प्रत्यक्षाणी से आत्मबद्ध नहीं या तो अक्षाणी अंतस्थानी क्या नहीं 41-42 विरुद्ध हेतु क्या था अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व हेतु है वो तो दे दिया था यहाँ हेतु है साध्य नहीं नैकांतिको हेतु चक्षुरादि इंद्रिय स्फुटम चक्षुरादि इंद्रिय से स्फुट हो गया चक्षुरादि इंद्रिय में क्या है वो सजातीय है असजातीय नहीं है सजाती होने पर भी अंतस्थानी या तो अक्षाणी प्रतिक्षाणी अक्षाणी अंतस्थ है अतीन्द्रिय न प्रक्ष प्रत्यक्षाणी न च प्रतिक्षाणी अंतस्थ है अंतस्थानी अक्षाणी अंतस्थानी न प्रत्यक्षाणी तो अंतस्थत्व अतीन्द्रियत्व अक्ष अंतस्थ नहीं इंद्रिय को अंतस्थ नहीं कहेंगे नहीं अंतस्थत्व अतीन्द्रियत्व दोनों नहीं है कहना है हेतु वहाँ कहाँ है अच्छा इंद्रिय में अंतस्थत्व है और अतीन्द्रियत्व है अंतस्थानी या तो अक्षाणी अंतस्थानी न चाहे आत्मा तो प्रत्यक्षाणी पता नहीं तो अतीन्द्रिय हुआ तो अंतस्तत्व अतीन्द्रिय तो रहा किंतु सजाते हो गया हाँ ठीक है न च आत्मा तो प्रतिशानी अब अतीन्द्रिय है बयालसी विरुद्ध तस्में तो अंतस्थानी यथा तथा आत्मा देहादिर भिन्नो देहादि से भिन्न अंतस्थ अतीन्द्रिय यथा तव आत्मा देहादिर भिन्न अंतस्थ अतीन्द्रिय तथा इंद्रियाणि अपि गोलोक वैलक्षण्य उपगमात गोलोक से विलक्षण है देहांतस्थ देहांतस्थानि अतीन्द्रियाणि च त्वेष्टानि तथापि देहसजात्यानि तो देहसजात्य हुआ अतीन्द्रिय होने पर भी यहाँ जो अंतस्तत्वदाय पाठ विसर्ग नहीं रहा विसर्ग लोप हो जाएगा खर पर सर विसर्ग वालो बाचे बासरे नहीं खर पर सर विसर्ग लोप बाचे अंतस्थ दो तीन बार आया अंतस्थानी थी प्रतीक है अंत आगे थ अंत के विसर्ग लोप हो गया पर में खर पर सर है हाँ ओम।